ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सप्तम स्कंद षष्ठम अध्याय श्लोक संख्या एक श्री प्रह्रादः प्रह्रादः उवाच कौमाराः आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भगवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तत् अपि अध्रुवम अर्थदम श्री प्रह्लाद उवाच प्रह्लाद श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भगवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् अर्थदम् श्री प्रह्लाद उवाच श्री प्रह्लाद उवाच र प्रह्लाद श्लोक में प्रह्लाद You can explain Jai Nityanand Yaha Pani R or L Don't know Interchangeable in some circumstances Kya bolte hai Interchangeable Sanskrit shabd Yeah, you can Around and about Shri Prahlad Uvacha देखते नहीं और सुनते भी नहीं प्रह्लाद हरे कृष्णा ये प्रह्लाद नहीं बोलना है प्रह्र बोलना है श्लोक में र है नहीं वो र शब्द हाँ र है ल नहीं है इसलिए प्रह्र बोलना है प्रह्लाद नहीं बोलना ल नहीं बोलना है र बोलना है सामान्यतः वो नाम है प्रह्लाद और श्रीमद् भागवत इस संस्करण में जो गीता प्रेस से कॉपी किया है प्रह्लाद ऐसे लेख है श्री प्रह्लाद उवाच हरे कृष्ण कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् Shri Prahlad Uvacha. Kaumara Acharet Pragnyo. Dharman Bhagavataniha. Durlabham Manushang Janma. Tadapya Dhruvam Artadam. Prahlad Maharaj ne kaha, paryapt roop se buddhiman manushya ko chahiye ki va jivan ke prarambh se hi, arthat balyakal se hi anya sare karyon ko chorkar, bhakti karyon ke abhyas mein is manav sharir ka upayog kare. Ya manusha sharira atyant durlab hai, aur anya shariron ki bhanti, nashvan hote hue bhi artha purna hai. Kyunki manusha jivan mein bhakti sampann ki ja sakti hai. Yadi nishtha purvak kinchit bhi bhakti ki jaye, तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है. तात्पर्य वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है. अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके. जैसी कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, स्वभमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो भयात. इस पद पर की गाय अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है. वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दे, और यदि दैवयोग से बालक बच जाता है तो इससे उससे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है. इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है. निस्संदेह लोग कुकुरों सुकुरों की भांति जी रहे हैं, और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गवां रहे हैं. उसका मतलब क्या है? अच्छा, गंगा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखला का मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना जा गिरे. जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भगवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम निहित है सारे विद्यालयों महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जाती चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जाती चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलि युग के लिए भगवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। श्री प्रहलाद उवाच, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि हा दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यथोपमार्सितम्। इस श्लोक का तात्पर्य से पूरा प्रकट है श्रील प्रभुपाद की करुणा, और कैसे श्रील प्रभुपाद दूर दिशागामी आधुनिक मानव समाज का उद्धार करना चाहते कि श्रील प्रभुपाद का शुद्ध हृदय में कृष्ण प्रेम है। शुद्ध हृदय का मतलब वो हृदय जिसमें कृष्ण प्रेम है, उसमें पूरा सच्चित आनंद मय भावना सदैव रहते हैं। फिर भी श्रील प्रभुपाद का हृदय में दुख भी है। जैसे प्रहलाद महाराज, इनके पिताजी श्री हिरण्यकशिपु, श्रीमद् भागवत में श्री हिरण्यकशिपु ये लेकर श्री हिरण्यकशिपु को बताया कि वे दुख अनुभव करते। वो श्लोक क्या है? पहला पंक्ति, नैवो द्विजय परुद्रात्या वैतरण्यास त्वद्वीर्य शोचेतो विमुखचेतस इन्द्रियार्थम माया सुखेन। तो मैं स्वयं पूरा आनंदित हूं क्योंकि मैं सदैव मुझे कुछ चिंता नहीं है प्रहलाद महाराज, क्योंकि मैं सदैव आपके नृसिंहदेव के नाम रूप गुण लीला पर ध्यान करता हूं। परंतु फिर भी सोचेत शोक करता हूं विमुख जन। विमुख जन उनकी स्थिति से मैं दुख लगता है। विमुख चेतस अर्थात बहुत सारे लोग तो कृष्ण के विमुख नहीं है, मतलब उनका मन में वो भावना नहीं है क्योंकि कृष्ण के बारे में पता नहीं है। विशेषकर जो वैदिक समाज के बाहर जैसे पाश्चात्य देशों में कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, किसी का पता नहीं है श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों के सिवा। परंतु उनकी मति उस प्रकार है विमुख चेतस। तो कृष्ण के बारे में सुन के भी उन्मुख नहीं होंगे अधिकांश व्यक्ति, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसे है। वास्तव में सबका स्वभाव है विमुख नहीं होना, उन्मुख होना श्री कृष्ण की सेवा। सेवोन्मुख वो शब्द है, सेवोन्मुख है ही जीवादो स्वयं स्फुरते, हमें सेवोन्मुख होना चाहिए, अर्थात श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए उत्साही राजी होने चाहिए। परंतु जो विमुख चेतस है वो कैसे जीवन व्यतीत करते, उनका जीवन का अर्थ क्या है, कल्पित अर्थ क्या है। सुचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्थम, इंद्रिय सुख उनका जीवन का, जीवन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अधिकांश लोग तो ये प्रश्न तो कभी भी नहीं पूछते, और यदि हम पूछेंगे तो सोचो तो ज्यादा पैसा संग्रह करना और ऐसे बड़ा मकान में रहना और सुंदरी स्त्री से विवाहित होना और पीछे पीछे सुंदरी प्रेमिका भी और अच्छा भोजन खाना, ये सब क्या है, इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय सुख की इच्छा। इंद्रिय परंतु उससे क्या होता है, इंद्रिय सुख क्या है, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख का मतलब इंद्रियों का संस्पर्श है विषयों के साथ। वो संस्पर्श के बारे में गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यही संस्पर्श जा भोग दुख योनिया, दुख का कारण है सुख नहीं है। आद्यंत वंत कौंतया न थे शु रमते बुद्ध, जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान प्राज्ञ, इस श्लोक में प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति ये अनुवाद है, जो बुद्धिमान है तो वो प्रयास सुखी होना इंद्रियार्थ इंद्रिय सुख से। वो बुद्धिमान लोग तो वो प्रयास नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि उससे सुख प्राप्ति नहीं होती है, दुख होती है। तो यही शिक्षा प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो कुमार अवस्था से प्रदान करना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद उनका तात्पर्य में मंतव्य करते हैं कि सभी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में यही शिक्षा देना चाहिए। पहले यही शिक्षा देना चाहिए कि सुख का प्रयास से दुख मिलते, और सुख प्राप्ति दुख प्राप्ति दोनों होते हैं बिना प्रयास। सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा सुखम अयत्नतः, यथा दुखम अयत्नतः। तो सुख दुख हम मिलते हैं कैसे, दैवात, दैवात का मतलब भगवान सब कुछ देखते हैं और पूरा संसार का निरीक्षण करते, देखभाल करते। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगत विपरिवर्तते। भगवान इस पूरा संसार, पूरा विश्व निरीक्षण करते हैं, चलाते हैं। तो केवल की वो अलग अलग लोक नक्षत्र तो अपना अपना पथ पर चलते है, और सूर्यदेव हमारे दृष्टि का विचार से पूर्व प्रांत से उदित होते हैं, और ज्येष्ठ महीना में, ज्येष्ठ मास में गर्मी होते हैं, कार्तिक मास के बाद ऑलरेडी शुरू हो गया ठंडी होते हैं। वो सब भगवान की इच्छा, भगवान की शक्ति, भगवान का संचालन से चलते है। और ये भी है कि हर एक जीव का कर्म फल दाता है भगवान। हाँ, इसके बारे में गीता में श्री कृष्ण बहुत कुछ कहते, विशेषकर थेरवा अध्याय में वे साक्षी है, उपद्रष्टा का मतलब साक्षी, भगवान सब कुछ है, अनुमंत भगवान स्वयं पूरा संचालन नहीं करते, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, और सब प्राणी उनका उचित कर्म फल मिलते, और सब एक साथ रहते हैं, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख देते हैं तो वो जो दुख प्राप्त करते हैं उसका कर्म फल है वो दुख प्राप्त करना। और यदि वो दुख देने वाले सुबुद्धि से विचार करते कि मुझे उसको दुख नहीं देना चाहिए, तो भगवान का वो एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे दूसरा व्यक्ति वो दुख प्राप्त करने वाले उचित कर्म फल मिलेंगे। तो बहुत जटिल है, क्योंकि मानव जीवन में स्वतंत्रता है, और एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसे हो सकते दूसरों को अत्यंत दुख देना, परंतु यदि साधु संघ से वो व्यक्ति का स्वभाव अंतरित होते तो वो दुख जो दूसरों को देना चाहता कर्म फल के अनुसार वो नहीं देंगे, तो फिर भी लोग जो दुख प्राप्ति वाले उनका दुख प्राप्त करना पड़ेगा कर्म फल के अनुसार, इसलिए भगवान तो एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे दूसरा व्यक्ति या दूसरा प्रकार से वो व्यक्ति उनका उचित कर्म फल मिलेंगे। तो बहुत जटिल है, और केवल भगवान ये सब संचालन कर सकते। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, सब कुछ भगवान से आते और भगवान सब कुछ संचालन करते। तो यही शिक्षा देने चाहिए, भागवत धर्म, धर्मन भागवतन, भागवत धर्म क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति। और रूप गोस्वामी हमको 64 भक्ति अंग को प्रदान किए हैं, और भक्ति रसामृत सिंधु में तालिका दिया है। तो ये सब सिखाना चाहिए, और भगवत धर्म का शिक्षण प्रशिक्षण में इस श्रीमद् भागवत श्रवण करना और कहना स्मरण स्मरण भगवान का स्मरण करना, दूसरों को स्मरण करवाना, इसमें भगवत तत्व विज्ञान है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जयते। तो नास्तिक लोग कहते हैं कि हम किसी भगवान को कभी भी नहीं देखा, कोई प्रमाण है नहीं है कि भगवान का अस्तित्व है, और इसलिए हम अविश्वास करते हैं, कोई भगवान नहीं है। और श्रील प्रभुपाद उनका श्रीमद् भागवत के तत्पर्य लिखने के पहले मुखबंध में उन्होंने लिखी कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से लोग श्रद्धालु पाठक नास्तिक गण का आक्रमण से सुरक्षित होंगे। यदि हम श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, विशेषकर वैष्णव संगति में, जाओ भगवत पढ़ो वैष्णव स्थान, श्री दामोदर गोस्वामी एक विभ्रांत बंगाली कवि को बताएं, जाओ भगवत पढ़ो वैष्णव स्थान, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। तो इस प्रकार वैष्णव संघ में श्रीमद् भागवत के सभी रहस्यों हृदय में स्फुर्त होते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। वो दिव्य ज्ञान जो श्रीमद् भागवत में है वो केवल अपना प्रयास पाठ करने से स्फुर्त नहीं होते हैं, गुरु की कृपा से वो हृदय में वो सब ज्ञान प्रकाशित होते। इसलिए कपिल देव भी उपदेश दिया है, सतांग प्रसांगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कारणौ। सत्संग में सतांग प्रसांगान मम वीर्य संविद, कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए सत्संग है। सत्संग का मतलब जो चैतन्य चरण आश्रित भक्त है, जाओ भगवत पढ़ो वैष्णव स्थान एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण है। जो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, तो प्रहलाद महाराज का अनुमोदन के अनुसार जन्म मृत्यु दुख से बच जाएंगे, वो निरार्थ इंद्रियार्थ का प्रयास से मुक्त होंगे, और श्रीमद् भागवत का पाठ करने का चरम फल है प्रेम प्रयोजन। तो ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए, सबको सिखाना, विशेषकर कुमार आचरत जीवन का शुरुआत से। कुमार आचरत प्राज्ञ जो बुद्धिमान है, जीवन का प्रारंभ से श्रीमद् भागवत की शिक्षा करते हैं। तो इस वचन पर एक आपत्ति हो सकती कि कुमार अवस्था में कोई प्राज्ञा नहीं है, सब मूर्ख है, बाल्यकाल में बुद्धि व्यक्त नहीं है, बच्चों तो जनवा जैसे है, क्षमा करो, अशिक्षित अशिक्षित बच्चों तो जनवा जैसे है। तो कैसे प्राज्ञा हो सकते, कैसे निर्णय कर सकते कि मुझे भगवत धर्म सीखना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज तो गर्भावस्था में भी श्रीमद् भागवत की शिक्षा मिली, और इसलिए वे अजन्म भक्त, जन्म के पहले भक्ति भाव श्री नारद मुनि की कृपा से भक्ति भाव मिला है। जन्म के पहले मतलब भूमिष्ठ के पहले जन्म, पहला जन्म है गर्भस्थ, गर्भ में स्थित होना और गर्भ से निष्कास होने का भूमिष्ठ बोलते है। तो वो भूमिष्ठ होने के पहले प्रहलाद महाराज तो पूरी भक्ति उपदेश श्री नारद मुनि से मिला, इसलिए वे प्राज्ञा हो सकता। प्रहलाद महाराज उनके समाधि को कहते हैं कि प्राज्ञा होने चाहिए बाल्यकाल में भी। वो कैसे संभव होगा? संभव होगा यदि वो भाग्यवान बालक या बालिका के माता पिता भक्त भी है, शुचिनां श्रीमतां गए है, जो भक्तों के घर में जन्म लेते हैं वे आजन्म भक्त हो सकते। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन का आरंभ से कृष्ण भक्ति शिक्षा प्रदान करना। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि शुद्ध भक्त होने के लिए दो शर्त बहुत अनुकूल है। एक है शुद्ध भक्त महाभागवत के चरण आश्रित होना, ऐसे शुद्ध गुरु का आश्रय प्राप्त करना। और दूसरा है वैष्णव परिवार में जन्म लेना, वो भी बहुत अनुकूल है शुद्ध भक्त होने के लिए। तो प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त का परिवार में जन्म नहीं लिया, उसके पूरा विपरीत। तो हिरण्यकशिपु शुद्ध भक्ति से इतनी दूर था कि अभी तक हिरण्यकशिपु का नाम प्रसिद्ध है, अपख्याति है लेकिन प्रसिद्ध है। इतना बड़ा असुर था कि आज तक हिरण्यकशिपु का नाम मानव समाज में उपस्थित है, प्रकट है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि शुद्ध भक्त नारद मुनि महान शक्तिमान गुरु का प्रभाव से जो पूरा अयोग्य है, ऐसे लोग भी शुद्ध भक्त हो सकते। नारद मुनि के शिष्यों में प्रहलाद महाराज एक सांप वो है ने, वो श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद का वर्णन है कि नारद मुनि का एक शिष्य एक सांप था, भयानक सांप। और एक महान दास्यु कौन? वाल्मीकि। और मृगारे भयानक क्या बोलते शिकारी। तो नारद मुनि दीनहीन पापी तापी ऐसे लोग को उद्धार कर सकते, परंतु यदि वैष्णव के घर में जन्म प्राप्त होते हैं सामान्यतः वो अनुकूल है भक्ति अनुशीलन करने के लिए। और यदि हम कुमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतानिहाय आधुनिक युग में यदि हम इस प्रकार शिक्षा नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा? तो आजकल स्थिति बहुत खराब है। आप जब यदि आप 2, 3, 4, 5, 6 महीने यहां रहेंगे फिर बड़ोदरा महानगरी जाएंगे तो कैसे फर्क कैसे लगता है वातावरण में, क्या फर्क है? दिन रात जैसे है, स्वर्ग पाताल जैसे है। यदि आप राजपिपला जाएंगे जो वडोदरा जैसे नहीं है, इतना प्रगत नहीं है, इतना नीच नहीं है, तो वो भी था कलयुग का राजधानी जैसे लगते है। और मैं साल में एक बार पाश्चात्य देशों जाता हूं और वापस आने के बाद मैं वडोदरा स्वर्ग जैसे लगता एक बार मैं रशिया में था, एक बार नहीं कई बार, तो शायद 20 साल के पहले, और रशिया में था वो मॉस्को से बहुत पूर्व, एक 1000 किलोमीटर पूर्व, एक शहर में। फिर मॉस्को आया था और सर यहाँ पर कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है वहां से, फिर और भी पश्चात गया था पश्चिम, कहा गया वो वहां से लिथुएनिया, एक छोटा सा देश वो जो पोलैंड के पास है, ऐसा सोचे मॉस्को से ये और भी खराब है। फिर और भी पश्चिम गया था वॉर्सो, पोलैंड का राजधानी, कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है यहाँ। फिर वहां से बर्लिन गया था और दुनिया में 3-4 शहर है जिसमें कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जिनमें बर्लिन एक है। और उस समय जब मैं गया था तो 3 दिन व्यापी महोत्सव चल रहा था जिसमें वो 3 दिन 3 रात तो कोई नहीं सोते, तो ड्रग्स लेते हैं और ऐसे म्यूजिक है बुम बुम बुम 3 दिन, और ऐसे पागल जैसे नाचते रहते हैं और व्यभिचार सब प्रकार का पाप होते है, और सरकार तो कुछ नहीं कर, ऐसे लोग करते है, कोई आपत्ति नहीं करती, किसी को अरेस्ट नहीं करते। 3 दिन नहीं सोने का, नाचना राक्षस जैसे हरे कृष्ण। एक बार लंदन आया था और उस दिन वो गे परेड था, क्या है और सब समलिंग लोग तो ऐसे मर्चा करते हो, हम समलिंगी है गर से कहो हम, ऐसे गे प्राइड बोलते, मैं समलिंगी हूँ वो ये वो मेरा गौरव है। हरे कृष्णा, इस पतित युग का एकमात्र उद्धार करने का उपाय है श्रील प्रभुपाद का उपदेश चैतन्य महाप्रभु की कृपा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। कृष्ण भक्ति प्रचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत दफे भक्तों मेरे पास आते हैं बोलते हो मेरे मन में काम क्रोध लो मोह मद मत्सर मैं क्या करूंगा। मेरा उत्तर है कि मेरा मन में भी काम क्रोध लो मोह मद मत्सर वो सब है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा भी है, प्रभुपाद हमको हरि नाम दिया है, भगवत शास्त्र दिया है, हम सही पथ पर है, हम शिल प्रभुपाद शिल भक्ति स्थान सरस्वती गौकिश सब आचार्यों की कृपा प्राप्त है, हम जानते हैं उपाय जिससे सब लोग का उद्धार हो सकता है। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते होय सर्व जगत निष्ठा। तो मेरा मन में क्या वो सब है, तो वो सब छोड़ दो, हरि नाम प्रचार करो। छोड़ना कठिन है, लेकिन खुद का मन को इतना सा महत्व नहीं देना चाहिए। मेरा मन पागल है तो वैसे है, तो फिर भी मुंह से मैं दूसरों को बता सकता हूँ हरे कृष्ण कहो। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पर उससे फायदा होगा। और हम नहीं बोल सकते कि ये भक्ति मार्ग पालन करने से हम कुछ भी फायदा नहीं मिला, हम बहुत सा फायदा मिला है। अभी तक मन में वो सब है, वो चलते रहते हैं, और जब तक हम पूरा विशुद्ध नहीं है तो चलेगा। तो फिर भी हमारा कर्तव्य है दूसरों को भक्ति प्रचार करना, और जिससे बच्चे के मन में वो इतना ज्यादा गंदगी नहीं आएगा जैसे मेरा मन में है, शायद आपके मन में है, जिससे वो कुसंस्कार नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत से कृष्ण भक्ति शिक्षा उनको कृष्ण भक्ति शिक्षा प्रदान करना चाहिए, और जिससे वे भक्ति में बलवान होंगे। भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज राजा होंगे, इसलिए युधिष्ठिर के फौज में भीम अर्जुन, तो भीम अर्जुन समायुधि भक्ति प्रचारक होने चाहिए। तो इसलिए बहुत कारण है जिससे प्रारंभ से जीवन का आरंभ से कृष्ण भक्ति प्रचार करने चाहिए। तो एक है कि जो कृष्ण भक्ति जीवन का आरंभ से मिलते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि वे शुद्ध भक्त हो सकेंगे। और उसके अतिरिक्त यदि कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे तो उससे जगत का परम कल्याण हो सकते। तो ठीक है, मेरा मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि है, तो मैं फिर भी मैं जानता हूं सही मार्ग क्या है। तो दूसरों जो इतना पतित नहीं है दूसरों को बताना चाहिए जिससे वे पूरा लाभ उठा सकते हैं इससे। और मेरा उद्धार होने की आशा है कि मैं पतित से पतित हूं, लेकिन मैं जानता हूं सही मार्ग क्या है, तो मैं प्रयास करूंगा बहुत से लोग को भक्ति मार्ग में लाना, और वे शुद्ध भक्त होंगे, और इस प्रकार वे मुझको उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार हमारी आशा है, विशेषकर बच्चे के मन में वो आधुनिक जमाने का इतना ज्यादा कुसंस्कार नहीं है, तो उनको भक्ति संस्कार दे दो, कृष्ण भक्ति शिक्षा प्रदान करने से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।